वहां पर ग्रह चल रहा था और नाम रूप विग्रह के द्वारा ग्रहित है। अथा वह वागाख्य जो ग्रह है नामना वक्तव्य विषय वक्तव्य रूपा नाम के द्वारा अतिग्रह के द्वारा ग्रहित अतिग्रहण कैसे हो गया पाठ दैर्घ्य चांद अतिग्रहण होना चाहिए अतिग्रहण जो हुआ है वो दैर्घ्य चांद वक्तव्य अर्था ही वाक तेन वक्तव्यन अर्थेन तादर्थेन प्रयुक्ता वाक वक्तव्य जो पदार्थ है वाच्यार्थ है उसके लिए ही है यह वाणी इसलिए तेन वक्तव्यन अर्थेन उस वक्तव्य रूपी पदार्थ के द्वारा तादर्थेन वक्तव्यार्थ के लिए ही प्रयुक्ता वाक प्रयोग की जाती है वाणी को तेन वशीकृता इसी कारण से कहा जाता है उन वक्तव्यों के द्वारा वाणी वशीकृत है तब कार्यम अकृत्वा नैव तस्यावोक्षा अदर वक्तव्यों का कथन किए बिना वाणी चुप बैठ नहीं सकेगी तब कार्यम अकृत्वा मने वक्तव्यों का कथन किए बिना नैव तस्यावोक्षा वाणी मुक्त नहीं हो सकती शांति पर चुपचाप बैठ नहीं सकती। अतः नाम अतिग्रहण गृहीता इसी कारण से नाम रूपी अतिग्रह के द्वारा वह गृहित समझे कौन वक्तव्य आसंग नहीं प्रवृत्ता सर्व अनर्थ अनर्थ ही युजत वक्तव्यों में आसक्ति से युक्त होकर के ही वाणी प्रवृत्त होती है अतः सकल प्रकार के अनर्थों से युक्त होती है इति समान मन्य तो बाकी सकल पर्यायों में अर्थ समान समझिएगा इति एते त्वक पर्यंत अष्टो ग्रह इस प्रकार से त्वक पर्यंत आठ ग्रह समझिए स्पर्श पर्यंत एते अष्टो अतिग्रह त्वक पर्यंत आठ ग्रह हो गया और स्पर्श पर्यंत आठ अतिग्रह हो गए उपसंहृतेश ग्रह अधिग्रहेश आह पुनः स्पर्श ग्रह और अतिग्रहों का उपसंहार कर दिया गया ग्रहातिग्रहान मुक्ति अति मुक्ति प्रतियोगी भूतान मुक्ति और अतिमुक्ति का प्रतियोगी रूपा जो ग्रहातिग्रह है जो बंधनाख्यान अभिधाय उनका कथन करके इदानी अतिमुक्तित्वेन यहाँ टिप्पणी अशुद्धि है अतिमुक्तित्व और न अलग कर दिया है टिप्पण नंबर एक का अंतिम शब्द है देखिए अतिमुक्तित्वे न उक्त से कर दिया गड़बड़ हो गया फिर क्या होनी चाहिए अतिमुक्तित्वे न एक पद है अति मुक्तित्वे न मिला कि नहीं नहीं मिला हाँ ज्ञान कर्म फलभूत सूत्र पद से उक्त ज्ञान कर्म फलभूत कौन सूत्र पद से हिरण्यगर्भ से पूर्वोक्त रीत्या वाग्याध्यात्मक अग्नियादि अभिन्नत्वेन पूर्वोक्त जो वाग्यादि जो अग्नियाग है उनका अधिदेव अग्नियादियों के साथ अभिन्नत्वेन ग्रातिग्रह रूप मृत्युत्तकता वो भी कैसा है सूत्रात्मा भी ग्रातिग्रह रूपा मृत्यु ही है ततो भी अतिमुक्त उससे भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं हिरण्य गर्भ फल रूपा फल प्राप्ति भी अनित्य है वह भी जो है मृत्यु रूपा है उससे भी ऊपर उठने के लिए अगला प्रश्न यज्ञ का आरंभ कर यज्ञ के प्रति आरंभ कर रहा है आर्थभाग यज्ञ के होवाच एवं सर्व मृत्योरन्नम का सा देवता यस्या मृत्युरन्नम अग्रीर्वय मृत्यु स्वापाम अन्नम अवपुनर्मृत्यु जयती ये यज्ञ वल क्या ऐसा आर्थभाग सम्मान करके पुकारते पूछा एकदम सर्वम मृत्यु अन्नम जो कुछ भी जगत है या उस मृत्यु का अन्न अरे हिरण्य गर्भ का वे सारे के लेकिन काश्वित देवता यस्य मृत्युरपि अन्नम वह कौन सी देवता है जिसका हिरण्य गर्भ रूपा मृत्यु भी अन्न हुआ करता है अग्निर्वय मृत्यु हो अग्नि से क्या लेना हिरण्य गर्भ का भी कारण होता अव्याकृत अव्याकृत ही मृत्यु है स्व अपाम रूपी अन्नम व अपरूपी अन्न ये जो है ना हिरण्य रूपी अन्न को खा जाता है और इस प्रकार से जानने वाला इस अपह पुनर्मृत्यु अपनर्मृत्यु मैंने अपमृत्यु पुनर्जयति वह व्यक्ति अपमृत्यु को जीत जाता है। वह जल रूपी मृत्यु का भी मृत्यु है इस प्रकार से जानने से पुरुष पुनर्मृत्यु को जीत लेता है, पुनर्मृत्यु को वो जीत लेता है। अपजयति अप को जयती सा जोड़ो पुनर्मृत्यु अपजयति भाष्य में एदम सर्व मृत्यु और अन्नम अर्थात एदम व्याकृतम सर्व आगे ये जो भी व्याकृत रूप अन्न है मृत्यु अन्नम सर्वम जायते उपदिते एदम यहाँ सर्वम से व्याकृत को ले लेंगे तो मृत्यु से हो जाएगा अव्याकृत और अव्याकृत का भी कारण कौन हो जाएगा तो ब्रह्म हो जाएगा ऐसे उसके एक पक्ष तो ले रहे हैं व्याकृतम रूपम सर्वम कार्यम मृत्यु अन्नम सर्वम जायते उपदित क्योंकि जो कुछ उत्पन्न होता है सब विनाश होता है। ग्रह अतिग्रह लक्षण न मृत्यु ग्रस्तम ग्रह और अतिग्रह रूपा मृत्यु के द्वारा सर्वम ग्रस्तम लेकिन काशित का नु श्या नु अर्थ विदर्थ में वह कौन सी है सा देवता यश्या देवता है जिस देवता का मृत्यु रूप अन्न होती है मृत्यु भी अन्न हो जाता है अर्थात ग्रह अतिग्रह भी अन्न हो जाता है क्योंकि यह सारा जो बाह्य जगत है व्याकरण कार्य रूपा जगत उसको कौन मृत्यु ने ग्रहण किया ग्रह अधिग्रह रूपा जब विचार हुआ था ग्रह अधिग्रह रूपा मृत्यु ने ग्रस्त कर लिया है और ग्रह अधिग्रह क्या है इंद्रिय विषय इंद्रिय विषय रूपा जो चीज है वह संसार रूप अन्य कार्यों को जो अन्य रूप ने ग्रहण किया हुआ है ये भी अन्न होते किसके ये जानना इसलिए कार्य ये तैयार हो गया क्यों ऐसा ले रहे हो क्योंकि मृत्यु उपसेचनम मृत्यु भी अवश्य किसी न किसी का अन्न है या इसलिए भ्रांति में डालना चाहेगा इसलिए शुद्ध ब्रह्म को लाएगा तो यज्ञ हार जाएगा शुद्ध ब्रह्म को ला नहीं सकते ग्रहतिग्रह से ऊपर ही तो उठ ही रहे हैं ग्रह से ऊपर उठना है शुद्ध ब्रह्म का कारण ब्रह्म में जाना है कार्य से ऊपर उठे कार्य में जाएगा कार्य से उठोगे तो कारण ब्रह्म में जाओगे उसको छोड़ गया ब्रह्म में शुद्ध में ले जाओ तो गड़बड़ होगा और जान के अन्न ब्रह्म मृत्यु जिसका अन्न कह दिया ताकि उत्तर जो कठोर परिषद याद आ जाएगा और उसको लेकर शुद्ध ब्रह्म बोल देगा जवाब में इच्छा की प्रश्न पूछने वाले अगले को परीक्षा देते हुए भ्रांति में डालने के लिए प्रयास ये नीचे कहता है कि मृत्यु और मृत्यु अधिकृत प्रश्न कर्तदंत निरूपण प्रयोजन मृत्यु का ही मृत्यु ये पूछा आपने जो भी जवाब दिया उसका भी मृत्यु कौन उसका भी मृत्यु कौन करके अनर्थ दोष हो सकती है और मृत्यु का ही मृत्यु होता है क्या मृत्यु का भी मृत्यु नहीं हो सकती ऐसा जैसे कर्ण दंत कौवे के कितने दांत होते हैं कौवे के कितने दांत होते हैं ये जैसा पूछा हुआ निरर्थक उसी प्रकार से मृत्यु का मृत्यु होती नहीं है तो उसका प्रश्न पूछना भी उसके दान संबंधी प्रश्न के समान सत्येव ग्रहाधिग्रह लक्षण मृत्यु मोक्ष भविष्य तब इसलिए मानना पड़ा लेकिन ग्रह और अतिग्रह रूपा जब आप मृत्यु मान रहे हो इसका भी कोई मृत्यु जरूर होगा इसका भी मुक्ति तो होगी कहीं ना कहीं इसी अभिप्राय से पूछा रहा अयम अभिप्राय प्रश्न प्रश्ता का यह अभिप्राय क्या अभिप्राय है यदि मृत्यु और मृत्यु वक्षति अनवस्था यदि मृत्यु का भी मृत्यु कथन कर दोगे तो अनवस्था दोष हो जाएगी अत अनवक्षति यदि आप कहोगे भाई मैं नहीं जवाब दे सकता तब भी हार गया फिर तो अस्मात ग्रहाधि ग्रह लक्षण मृत्यु और मोक्ष नोपते यदि ग्रहाधि ग्रह रूपा जो मृत्यु है इससे मुक्ति आप पा नहीं सकोगे क्योंकि मृत्यु का भी आपने अंत नहीं कर पाए यदि मृत्यु का अंत करोगे उसका अंत कौन ऐसा मैं पूछो अनवस्था हो जाएगी नहीं जवाब दोगे मृत्यु में हम रह गए इसकी मुक्ति तो पा ही नहीं सकेंगे हम तो वे तो पाशा बच्चों यहाँ पूछने वाले के चक्कर ग्रहाद ग्रह मृत्यु विनाशी ये मोक्ष हो सकता है ग्रहाद ग्रह रूपी जो मृत्यु है इसका मृत्यु होने पर ही मोक्ष हो सकता है सारी मृत्यु मृत्यु शायद और मृत्यु का भी कोई मृत्यु आप ढूंढ के निकाल भी दोगे भवे ग्रहाद ग्रह लक्षण से मृत्यु और विनाश हो सकता है ग्रहाधिग्रह रूपा जो मृत्यु है इसका उसका विनाश होगा, और उसका भी विनाश रहेगा उसका भी विनाश जरूर होगा, उसका विनाश जरूर होगा, अनवस्थित अतएव दो जवाब भी नहीं सकते। अतः दुर्वचन प्रश्न मनवार पृछ, इसलिए अर्थवाद सोच रहा है मेरा इस प्रश्न तो दुर्वचन है, इसका जवाब कोई दे नहीं सकता। अतः याज्ञवल्क्य भी इसका जवाब दे नहीं सकता, परास्त हो जाएगा। ऐसी भावना से ऐसा मानते हुए वह पूछा देवता इस प्रकार की, इसलिए उसने प्रश्न था अस्तितात् मृत्यु, मृत्यु का मृत्यु है ये है अनवस्था से मृत्यु दोष आ जाएगी, उसकी कोई दूसरी, उसकी भी कोई दूसरी कहते जाओगे नानवस्था, यानी अनवस्था दोष में नहीं आएगी। कथकरण वत् अनवस्था नहीं है, कथकरण समझते हैं ना है? वो जो डालते हैं पाउडर पानी को शुद्ध करने के लिए, निर्म निर्म क्या होते निर्मली, निर्मली जड़ी होती कि नहीं जड़ी होती, निर्मली एक जड़ी होती है, उसको चूर्ण बनाते पाउडर है, पाउडर बना दो और पाउडर को क्या कर दिया, अपने मिट्टी से पानी में डाल दिया, गंदा पानी में डाल दिया, गंदा पानी को और गंदा कर दिया आपने, पहले से गंदा था वो मैला है ना पानी, और उसे और इतने सारे धूल मिट्टी डाल दिया उसने, वो भी क्या धूल ही तो है, निर्मली का जो चूर्ण होता है वो भी धूल ही है, आपने धूल को उसमें डाल दी, लेकिन ये धूल की लक्षणता उस धूल से अलग है, वो धूल भले जल को गंदा किया लेकिन ये जो कथक रेणु है निर्मली का जो चूर्ण है इसकी लक्षणता है, ये क्या करेगा अन्य गंदियों को भी बिठाएगा और खुद भी बैठ करके जल को शुद्ध करेगा, फिट करी वगैरह अनेक प्रक्रिया है शुद्ध करने की, उसको डाल दो वो भी तो चूर्ण ही था, लेकिन वो चूर्ण की लक्षणता वो जल को और बिगाड़ा नहीं, अन्य गंदगी था उसको तो बिठाया और खुद जो स्वयं चूर्ण है वो भी बैठ गए, ये विशेष। उसी प्रकार यहां पर भी अनवस्था दोष से नहीं हो सकता, वो जो अंतिम वृत्ति है अखंडाकार वृत्ति, वो अखंडाकार वृत्ति अन्य सारी वृत्तियों को लेकर जब बैठती है तो खुद भी बैठती, सुंदर को सुंदर न्याय भी नहीं, इसने उसको नष्ट किया उसने इसको नष्ट किया, ऐसा नहीं। अखंडाकार वृत्ति जिस अविद्या से पैदा हुई थी उस अविद्या को भी नष्ट करते हुए स्वयं वृत्ति नष्ट होकर आपको स्वरूप व्यवस्थित करा देती है, इसे नीचे करा देती है टीका में दो चार नंबर टिप्पण और टीका टिप्पण में स्व अग्निर अपामन्नम इति यद्वा अग्निर हिरण्यगर्भा आपस्तु तद कारणम अव्याकृतम, अगेन अग्नि से हिरण्यगर्भ लो वज्जल से उस कारण का अव्याकृत, अग्निर वा सर्वादेवता प्रमाण आपो वा इदम सर्वम अग्रे आसन श्रुति प्रमाण एवं मृत्यु मृत्यु दृष्टा, इस मृत्यु का मृत्यु है ये सिद्ध हो गया, तद्वत सर्व मृत्यु ब्रह्म साक्षात्कार, सभी का मृत्यु क्या है ब्रह्म साक्षात्कार रूप अखंडाकार वृत्ति चरम अंतकरण वृत्ति रूप, इसको हम क्या कहते हैं चरम जो अंतिम जो अंतरण वृत्ति रूप, वो कैसी है वो कथकरण स्व पर विरोधी भूत स्व और पर सबका विरोधी होता है वो, अन्य धूल को नष्ट किया और अपने खुद भी बैठ गया, उसी प्रकार ये अंतिम जो वृत्ति है वो अन्य अविद्या और सर्व वृत्तियों को नष्ट कर दिया और खुद भी नष्ट हो गया, अतो नान वस्ते की भाव है, इसलिए हम कोई अनवस्था दोष नहीं होगा, इस बात को मन में रखकर के मूल भाषण में का सर्व मृत्यु मृत्युंतरण पत्ते है, सर्व मृत्यु का मृत्युंतर नहीं हो सकता, अतः पुनरागमते अस्थि पुनर्मृत्युंतरी बात पहले कैसे ज्ञापन हुआ मृत्यु का भी मृत्यु होता है उसका भी कोई और मृत्यु नहीं होता, ये आपने कैसे निश्चय कर लिया, कई दृष्टता दृष्ट अग्निस्ताव सर्वस्व दृष्टो मृत्यु विनाश करता, क्योंकि भाई लौकिक अग्नि भी ले लीजिए वो क्या हम देख रहे हैं वो सभी का विनाश होते हुए हम देख रहे हैं, जिसको अग्नि में डाला उसकी तो मृत्यु आ गई, खत्म भस्म हो जाएगा वो। कुछ भी डालो अग्नि उसको भस्म कर देंगे। इसका मतलब क्या, अग्नि सबका मृत्यु तो देख रहा है और उसका भी मृत्यु कब आया, अरे एक बाल्टी जल डाल दिया उस तो मृत्यु हो गई हो तो उसकी मृत्यु आ गई। ठीक है, लौकिक इससे पहले समझा रहे हैं सर्वस्व दृष्ट मृत्यु विनाश करता सो अग्नि भक्षित है, उसको भी क्या है जल के अंदर भक्षित किया गया। सो अग्नि पामंदम इसलिए वो अग्नि एक स्थूल दृष्टिया भी जल का ग्रहण तरल अस्थि मृत्यु मृत्यु। इसलिए अब तो समझ में आ गया ना मृत्यु में मृत्यु होता है, तेरे सर्वम ग्रहाद ग्रह जातम भक्षते मृत्यु मृत्यु ना। इसलिए सर्वम ग्रहाद ग्रह जातम ग्रह अतिग्रह रूपेण उत्पन्न जो कुछ भी अन्य मृत्यु ना मृत्यु और अभी अन्नम मृत्यु ना भक्षत मृत्यु का भी इस मृत्यु के द्वारा भक्षण तस्मिन बंधने तस्मिन बंधने नाशते अर्थात तादृश ग्रहाति ग्रह रूपा जो बंधन उसके नष्ट किए जाने पर मृत्यु ना भक्षित इत्यर्थ। यह कौन सा मृत्यु, अब जो मृत्यु ले रहे आप अव्याकृत हिरण्य रूपा सदर कार्य को भी भक्षण करने वाला वह अव्याकृत पर भक्षित होने पर संसारात्मोक्ष होते संसार से मोक्ष मिलता है। इसी होता है क्यों बंधन में ग्रहाति ग्रह लक्षण बंधन क्या है ग्रहाति ग्रह रूपा इसी का नाम बंधन है वही मृत्यु है उसका भी मृत्यु है अपने अव्याप्त स्वरूप चले जाना जो पूर्व का सदैव विजय मगर आसित अव्याकृतम तरी अग्रह आसित जो शब्द आ गया वो सदरूप में चले जाना। अतो बंध मोक्षाय पुरुष प्रयास सफलो भवति इसलिए बंध से मुक्ति का प्रयास के लिए पुरुष का जो प्रयास है वो सफल हो गया। अतो अपजयति पुनर्मृत्यु इसलिए वह पुनर्मृत्यु को पूर्ण रूपेण जीत लेता है। तस्माच्च मोक्ष उपपद्यते इसलिए तारश मृत्यु से मोक्ष की उपपत्ति होती है इत्येतत् प्रसादितम् यही पर यहाँ पर जो है प्रसादित है अर्थात जो बोल अतः ज्ञानादेव ज्ञानाद मोक्ष से संभवात् ज्ञानम पंचम पुरुष प्रयास में समाधि पूर्वक श्रवणादि ही पुरुष प्रयास क्या है समाधि पूर्वक श्रवणादि सारी चीज साधन केवल श्रवण नहीं कर रहे वो यहाँ पर भी है ना पुरुष प्रयास क्या ले रहे हैं समाधि पूर्वक श्रवणादि सारे को लेना पड़ेगा न तो केवल श्रवण तत्फल से ज्ञान से फलम दर्शन वाक्य इसका फल क्या है तारस ज्ञान का फल को फलों को दर्शा रहे हैं जो है स्पष्ट करते हुए ज्ञान परेण मृत्यु नाम मृत्यु भक्षित है परेण मृत्यु नाम मुख्य मृत्यु के द्वारा ये गौण मृत्यु को भक्षित किए जाने पर मुख्य मृत्यु आपका जो स्वरूप ही है वो क्योंकि ग्रहाति ग्रह रूपा सारी चीज को नष्ट कर रहा है अव्याकृत स्वरूप जो आपका अव्याकृत स्वरूप है वही व्याकृत जगत को खाने वाला है इसे अव्याकृत आत्म रूप अपराध स्वरूप है वही मृत्यु है उसको जब परिणाम मृत्यु ना और दूसरा मृत्यु सप्तमी से ग्रह ग्रह रूपा मृत्यु के द्वारा भगवान का भक्षित किए जाने पर परमात्म दर्शन है ना कैसे भक्षण कर लिया परमात्म दर्शन जो ऐसा कर लिया यो सौ मुक्तो विद्वान जो ऐसा मुक्त विद्वान है स्वयं पुरुष वह यह जो पुरुष है उसके से प्रश्न डाला जा रहा है यत्र यस्मिन काले मृत्ये जिस काल में वह मर जाता है तब क्या होता है उस विषय में अब अगला प्रश्न आरंभ होता है। या जवल के यत्रायम पुरुषो मृत्ये उदस्मात् प्राणाः क्रामन्ति आहो नेति नेति होवाच या जवल का अत्रैव समवनीयन्ते स उच्छेति आत्मायति आत्मा तो मृतश्येते प्रसंगवशात यहाँ पर ब्रह्म ज्ञानी को लाए ये वास्तव मृत्यु और मृत्यु को वास्तविक स्वरूप जान लेता है अव्याकृत स्वरूप है परमार्थ दर्शन के द्वारा अपने अव्याकृत स्वरूप स्थित होकर के जीवित रूप कार्य का जो बंधन रूपी मृत्यु को वह खा जाता है मैं अपने वश में ले लेता है वह जीवन मुक्त स्वरूप का शरीर जब छूटता है तब क्या होता है? यस्मिन काले अयम पुरुष इतिहास ब्रह्मवेत्ता म्रियते मर जाता है तो अस्मात शरीरा शरीर से उत्क्रामंती प्राणा आहो ना इति क्या ये उत्क्रमण कर जाते हैं अथवा नहीं करते हैं? पहला वाला नेति तक प्रश्न है, नेति नेति करके नहीं बात करते जैसा अन्यत्रा था नेति नेति दो दो और उपदेश दो उपदेश नहीं है क्वेश्चन हो गया प्रश्न परक हो गया पहला नेति आहो ना उत्क्रमण होता है या नहीं होता है जवाब उत्क्रमण नहीं करता क्यों नहीं करता नहीं तो वाचा केवल क्यों अतएव सब यही लीन हो जाते हैं उसके प्राण और उसके शरीर सउच्छेदी लंबा श्वास अंदर ले लेता है वो उसके बाद श्वास लिया मरते ले लिया वह श्वास से फूलता जाता है फूलते फूलते मरा वही पड़ा रह जाता है अगर कहीं आता जाता मृत्यु जो है शरीर का जो मृत्यु है लौकिक लोगों के सदृश ही रहता है ये कि इसका जो शरीर भी मिट्टी में तुरंत लय हो जाएगा पंचभूतों में लय हो जाएगा फटाफट फटाफट जो पंचीकरण शरीर है वो खटा खटा आपको देखते पंचकृत होकर के तत्व मलिन हो जाए ऐसा नहीं होता वो शरीर यही मुर्दा मिलेगा उसको चाहे गाड़ो चाहे जलाओ चाहे जले फो चाहे वही सड़ने दो पशु पशु खा जाए ऐसा ही होगा शरीर का हाल इसलिए जान के बाद कहा जा रहा है परिणाम से कई लोग बोलते ना उनका शरीर उड़ गया चला गया हाँ कबीर आगे लोगों ने कहानी बना रखे दो फूल बन गया था जब हिंदू मुसलमान लड़ाई लड़ने लगे कि हम इस शरीर को जलाएंगे बोल रहा है मुसलमान शरीर को गाड़ेंगे तो क्या हो गया शरीर हवा में उड़ गया और दो फूल टपक गया और एक पुल हिंदू ले गए एक पुल जो मुसलमान ले गए ऐसे ऐसे कहा अमीरा के बारे में कहते शरीर जैसे चतुर्भुज मंदिर में गई वही वही मूर्ति में घुस गया और चला आ गया फिर मिला ही नहीं एक हो गया। शंकराचार्य के बारे में लोग कहते हैं केदारनाथ में गए वहां से ऊपर उड़ गए चले गए कहां गए उनके ऐसे दिखाते भी है टीवी लोगों ने कथाएं बना के रख दी परंपरा है सन्यासी भाई गंगा जी में डाल देते कह देते कौन सी बीमारी होती है कौन परेशान करता कहां ले गए थे लिख दिया गया टीवी जी में कौन देखा था क्या हुआ था क्या उस पर विश्वास करके हम लोग कुछ ना शास्त्र कहता है कि ऐसा नहीं ब्रह्मज्ञानी का शरीर भी यही रह जाता है उड़ के नहीं जाता उड़ नहीं बन जाता मूत्र में लय नहीं होता यही रह जाता है वो उनका भी आता है नामदेव महाराज जी के लिए विमान आया उनको उठा के ले गया तुकाराम महाराज नामदेव तुकाराम जी के नाम विमान आ गया और उसे उठा करके चला ने हर संप्रदाय में किसी न किसी की लाइफ से कहानी बना दिया लोगों ने ताकि संप्रदाय मजबूत हो जाए हमी ने हमारी संप्रदाय महिमा कोई कम है हमारे ऐसा कोई हुआ गुरु सभी ने की कहानी कहीं कहीं कुछ न कुछ रूप में जोड़ दिया तो विरोध नहीं अच्छा है श्रद्धा के लिए वो भी जरूरी है ताकि श्रद्धा करेगा फिर उसके आधार पर उसका अध्ययन करेगा ज्ञान पाएगा तो सच्चाई पता चल जाएगा अपने आप सच्चाई जानेगा तो अपने मुक्त हो जाएगा ये सब ऐसा गुरु तुम्हारा ऐसे ही मर गए फिर वही अश्रद्धा हो जाएगी ना फिर समस्या ये हो जाती है इसलिए भी ऐसा हवा में तीर उड़ाना जरूरी भी हो जाता कुछ क्योंकि लोग ऐसे मूर्ख है इनको चमत्कार को ही नमस्कार करना जानते इसे पहले इनको ऐसे ही लाना पड़ता है इस बात भाई जब भले ही समझे सच्चाई को फिर अपना स्वरूप स्थित हो जाए मुक्त हो जाए अच्छा जाए इसे सौ दिन बख्शते प्रेण मृत्यु ना भाष्यकार कहते देखो परेण मृत्यु ना परेण मृत्यु मैंने मुख्य न मृत्यु ना मृत्यु में जो ग्रहादि लक्षण बंधे विनाशिते सती परमार्थ दर्शन कैसे नाश किया परमार्थ दर्शन के द्वारा यो सो मुक्तो विद्वान जो ऐसा जीवन मुक्त विद्वान है स्वयं पुरुषो यत्र यस्मिन् काले मियते वह पर जिस काल में मर जाता है प्रारब्ध कर्म अवसान अवसरे प्रारब्ध कर्म के अवसान काल जब इसको स्थूल शरीर नष्ट ऊर्ध्वम अस्मा ब्रह्म विदो म्रियमाण मरता हुआ ब्रह्मवेत्ता का शरीर से ऊपर की ओर उसके प्राणा नहीं वादादेव ग्रह नामादेश ग्रह वासना रूपा अंतस्था प्रयोजका क्रामंती उत्तर उसके ना जोड़ देना ऊर्ध्वम उत्क्रामंती ऊर्ध्वम उत्क्रामंती आहुसुत न प्राण से लेना वागादेव ग्रह और ग्रह वो भी लेना ऊपर वागादि ग्रह हो गया और नाम आदि जो अतिग्रह है लेकिन नाम आदि स्थूल रूप में नहीं अभी मृत्यु काल में वासना रूप है वासना रूप कहाँ है वो अंतस्थ अंतकरण वही अगले जन्म का प्रयोजक होता है जो कि प्रयोजका माने उत्तर जन्म प्रयोजका उत्तर जन्म का कारण क्योंकि मुक्ति संभव सूची प्रयोजका मुक्ति असंभव है इस बात को स्विच करने के लिए कह दिया उसने अगले जन्म का ये सब क्या है प्रयोजक वो उत्क्रमण करते हैं अथवा नहीं यदि अगले जन्म के प्रयोजक की पूता वासना और इंद्रियां सारे उत्क्रमण कर रहे हैं तो अगला जन्म मिलेगा मुक्ति खत्म मुक्ति नहीं होगी यदि उत्क्रमण नहीं करते हैं तो मुक्ति की संभावना हो जाती विदेह मुक्ति की संभावना आज्ञवल्क जवाब में आज्ञवल्क ने कहा अरे नहीं भाई उत्क्रमण नहीं करते उत्क्रमण नहीं करो क्या होता है अत्र अस्मिन्नेव परेण आत्मन विभागम गच्छन् अस्मिन्नेव इसी शरीर में रहते हुए वो परमात्मा के साथ और विभागों को प्राप्त करते अभेद संति गच्छन्ति विदुषी कार्याणि करणानि च स्वयनोप्रम परब्रह्म सत्त्वे समवनीयन्ते एके भावेन समुसृज्यन्ते प्रणयंते विद्वान में ऐसा विद्वान है वो अपरा पर ब्रह्म स्वरूप है कार्याणि करणानि च कार्य कर्ण संग्रह संपूर्ण परेण आत्मना सह विभागम पर ब्रह्म के साथ अविभाग को प्राप्त करता है कैसा भी कर दिया स्वयोनो उन सब का वास्तविक कारण कौन है तज्जलान उसी आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते ये जाता वाली बात है इसलिए कहते कि देखो उसी वही उसका मूल कारण था आत्मा ही ब्रह्म ही मूल कारण था उसी में वास्तव में पहुंच पर ब्रह्म सतत्व स्वरूप सतत पर ब्रह्म स्वरूप में समवनियंत अर्थात एक ही भावे न समुसृज्यन्ते एक ही भावे न उस प्रलय को प्राप्त ऊर्मय इव समुद्रे ऐसी उर्मिया अपने स्वर्ग को त्याग कर समुद्र स्वर्ग को प्राप्त हो जाए श्रुत्यंत्रम कलाशद वाच्यान प्राणा प्रस्मिन आत्म प्रलय दर्शति मुंडकोपनिषद में आया कलाशद वाच्य भूता सगल प्राणों को जो है ना प्रस्मिन आत्म प्रलय को दिखाया एवं एवस्य परदृष्टो निवाह षोडश कला पुरुषायण पुरुषम प्रत्य अस्तम गच्छन्ति एवमेव समुद्र का दृष्टांत वहां पर भी यथा नद्य है ना नदियों का समुद्र में लेवलों का दृष्टांत दिया उसी दृष्टांत के अनुसार एवं एवं उसी दृष्टांत के आधार पर कर उसी के अनुरूप अस्य प्रदृष्ट हो ये जो प्रदृष्टा की बात का था अब वही ब्रह्मधर पर स्थित है इमा षोडश कला ये सारी षोडश कला जो थी ये पुरुषायण संत पुरुषमेव प्राप्य अस्तम गच्छन्ति पुरुष एकमात्र है नहीं जिनका ऐसी ये सारी कलाएं पुरुष को प्राप्त करके अस्त को प्राप्त हो जाते हैं परेण आत्मना विभागम गच्छन्ति दर्शितम इस पर से परमात्मा के साथ अभाव को भेदभाव को प्राप्त करते हैं ये बात बता दिया गया है न कर रही मृत्यु मृतो फिर कहेंगे फिर तो मरा ही नहीं वो सारा प्राण आदि अपने स्वरूप में रह गया है और लीन होकर रह रहा है इसलिए मरा ही नहीं जिंदा है वृद्ध प्रणाली को लेकर, ऐसा कोई करे तो न ऐसा नहीं, अपितु मृतश्चय भी वो उसके स्वरूप में रहने के बाद प्राण था उसके स्वरूप में लीन हो गए और उसके स्वरूप में क्या है ये शरीर लिए, अभी शरीर भी जिंदा रहना चाहिए क्योंकि ब्रह्म है और ब्रह्म सारे प्राण है, शरीर में जो प्राण था अब ब्रह्म में चला गया और ब्रह्म में जो रहने वाला प्राण शरीर को जिंदा रखेगा ना, ये शरीर कहाँ है ब्रह्म में, ऐसे कोई शंका करे तो कहते नहीं यहाँ विलय का तात्पर्य समझना, ये शरीर तो मरेगा ही, ये नहीं मरेगा ऐसी बात नहीं, और ब्रह्म काल में लय होने का मतलब क्या उनकी अपनी जो स्वरूप सत्ता थी प्राण आदि होता वह समाप्त, जैसे सर्प रज्जु में लीन हो गया किसने बोला, उसका मतलब क्या अंदर छुप के बैठा हुआ है इधर है अभी ऐसा करोगे कभी भी आ सकता है रज्जु से बाहर आ जाएगा काट देगा ऐसा कभी, जैसा वहां लय यावत काल पर्यंत जिस रज्जु रूपी कारण से परिदृश्यमान था सर्प का क्रियाकार क्रियाकारी था वो सर्प, उसे डर भी था सब कुछ था, वह सर्प का जैसा अपने कारण होता रज्जु में लय का व्यवहार होता है उसी प्राणों का ब्रह्म में लय समझिए, उस प्रकार करें जो पेटी में कोई चीज को बंद कर दो आप, ऐसा आप क्या नहीं, इसीलिए शरीर जो है ना मर जाता मृतश्चय यस्मात् स उच्छ्रोयती उच्छूनताम प्रतिपद्यते, इसलिए आप देख भी रहे हो ये शरीर मोटा होते चल फूलते जा रहा है, आत्मा ये बाह्य न वायु ना वायु वाक्य वाक्य पूरी तो पूरी धृतिवत जैसे धृति को आप भर देते हो उसी प्रकार से वायु वायु के द्वारा भर जाता है, चमड़े का झोला होता है धृति उसको आप भर दो जैसे गुब्बारा भर देते हो या जो भस्त्रिका होता है फूस करते है ना उसको हवा से भर देते फूलता है, उसी में शरीर क्या है बाह्य हवा अंदर घुसता है भरता है फूलते जाता है, आत्मा तो मृत पूरा हुआ ये जो शरीर है वो तो मृत ही पड़ा रहता है करके बंधन नाशे मुक्त क्वचित गमन कहने का बंधन रूपा ग्रह और अतिग्रह का जब नाश हो गया ये मुक्त पुरुष का कोई भी आना जाना रूप जो क्रिया नहीं होती है, ये इस वाक्य का तात्पर्य अब दूसरा प्रश्न उठता है मुख्य से हम प्राणायाम समूनियंते और उसके तत्प्रयोजकों की सर्वम मुक्त के केवल प्राणों का ही लय होता है या उस उनका प्रयोजक भूत अन्य का विद्या है काम कर्म बीज वगैरह है वो भी नष्ट हो जाते हैं, ग्रह और अतिग्रह हो गया प्राण प्राण मृत्यु अर्थात जागरण इंद्रिय और विषय इसे भिन्न का विद्या है ना काम है आपका कर्म है ये सारे बीजे हैं वो तो नहीं हुआ फिर पुनर्जन्म हो जाएगा, आपने प्राणासौरियंत कह दिए ये नहीं तीसरे पक्ष उठा इस मुक्त का यदि केवल प्राण प्राणायंत आश्रित तत्प्रयोजकमी उस प्राणों का भी जो प्रयोजक है प्राणों का प्रयोजक कौन है अविद्या काम कर्म और बीज आगे आ रहा है काम कर्मादि सर्वम सब लय होता है क्या पूर्व पक्ष प्राप्त होता है अतः प्राणी क्या प्राणी नहीं होते उस प्राण का प्रयोजन में अविद्या रहेगी काम भी रहेगा कर्म भी रहेगा कार्यालय है कार्यालय नहीं प्राण क्या है ग्रह और अधिग्रह कार्य इनका लय हुआ इन कार्यों का कारण होता विद्या काम कर्म वो प्रयोजन सर्व प्रयोज के विद्यमान पुनः प्राणाना प्रसंग क्योंकि वो प्रयोजक जी बने रहेंगे तो वह कभी प्राण आ सकते हैं कारण मिट्टी है गढ़ा बना लो कभी भी दोबर बन जाएंगे, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी यदि वो प्रयोजक रहेंगे तो पुनः प्राणों की उत्पत्ति हो जाएगी प्राणों की उत्पत्ति फिर पुनर्जन्म हो जाएगा, आपने कैसे बोल दिया पुनर्मृत्यु अपजयती सर्वमेव काम कर्मादि इसलिए कहना पड़ेगा सब कुछ काम कर्मादि सारा तो मोक्ष उपपदे इत्येव अर्थ उत्तम इसी बात को प्रतिपादन करने के लिए यह अगला प्रश्न आरंभ होता है या चल के त्यो वाच युषो मिलते किम एनम न जहाती नाम अनंतम वै नाम अनंता विश्व देवा अनंतम वे सत्य लोकम जयती एक चीज छोड़कर बाकी सब दिन नाम अमुक मारा आदमी अमुक का निर्माण मौत को हो रहा है नाम तो रखा है बाकी सब खत्म अविद्या नहीं काम नहीं कर्म नहीं कुछ नाम भी उसके लिए अपने लिए नहीं रह गया वो तो विजय मुक्त हो गया दूसरों के लिए क्योंकि पहले वाले मध्यमाधिकारी का प्रसंग है ना ये सब इसीलिए सृष्टि दृष्टिवाद में अनेक जीव है एक जीवन मुक्त हो गया विजय मुक्त क्या फर्क है दूसरे लोग है ना उनके लिए नाम रह गया फिर उसका नाम लेते रहेंगे हमारे गुरु जी है हमारे अमुक ये नाम था हम कहेंगे इसलिए कहते हैं यत्र पुरुषों मिलते कि मेरे न जाती जिस समय पुरुष मर जाता है विदेह मुक्त हो जाता है कौन सा ऐसी चीज है जो इसको छोड़ता नहीं इसे त्यागता नहीं कहते नाम क्यों अनंत वही नाम नाम अनंत है और इस नाम का भी मन देवता विश्व देव भी अनंत अनंत में लोकम जीत जैसा नाम को उपासना करता है वह अवश्य अनंत लोकों को जीत लेता है पुरुष भी अनंत लोकों को ही जीतता है अतः जिसको जीत लिया वहां जन्म का प्रसंग ही नहीं जितने मतलब क्या सम्राट हो गया अनंत लोकों को जीत गया हमारे किसी लोगों का जन्म होने मुक्त इत्यादि याग जल के त्योवाच ये प्रेम पुरुषों दे दे कि मेरे में जाती थी जब ये पुरुष मर जाता है कौन सा ऐसा तत्व जो इसे नहीं त्यागता आह करो दूसरे ने जवाब दिया नाम सर्वम सवन नाम एक रह गया बाकी सारा चले होता है इसका सर्वम एनम जाति नाम मात्र तो न जाति नाम मात्र तो न लिया नाम मात्र नहीं लय होता क्यों आकृष्णता नित्य नाम जाति का संबंधित होता हुआ यह व्यक्ति भी नित्य हो जाता है नाम जैसे देवदत्त तत्व जाति है देवदत्त तत्व जाति के कारण से देवदत्त का नाम रह गया और देवदत्त बने वो व्यक्ति वो आदमी जो तो मर गया लेकिन जो शब्द है नाम है देवदत्त उसका संबंध किससे है लेकिन देवदत्त तत्व रूपी आकृति से आकृति में जाति जाति के संबंध से जातिमान को भी हमने नित्य होगा जाति नित्य होने से जाति मान को भी नित्य करके लोक व्यवहार में किया गया है नीचे नेता वे के नामना जात्या मैंने आकृत्या सह वाचकता संसर्ग तस्या नित्यत्व तस्या भी नित्यत्व है ना जाति मैंने आकृति उसकी वाचकता रूपी संबंध है संबंध है तस्या नित्यत्व आकृति का नित्य होने से वह नाम को भी हमने तस्या मैंने नामनोपी नित्यत्व दिया आकृति है शब्दार्थत्वम शक्यत्वम तृतीय स्तम और आकृति जो है वही शब्दार्थ है यह बात तृतीय अध्याय पहले विचार हो चुका है तृतीय अध्याय में उपनिषद ग्रहण प्रथम अध्याय अब उपनिषद ग्रहण तीसरा अर्थात पांचवा पढ़ रहे हैं और जैमिनी सूत्र में भी दिया है देखो तथा जैमिनी प्रयोग चोदना भावाद अर्थ ही कत्तम अविभाग आई जमीन सूत्र व्यक्तित्व न्यायमाला बाद न्यायमाला दे ना व्यक्तित्व आदि शब्दार्थम आकृति वाक्य अन्वयात व्यक्ति अन्वय वेलायाम आकृत्या स्वपलक्षते शक्ति ग्रहादित आकृति अर्थ तो छिता क्रिया पर्यवसानाय व्यक्तिस्तत्रोपलक्षताम् न्यायमाला विस्तार जिन न्यायमाला जिसको आप लोगों ने पढ़ा है व्यक्ति व्रीयादि शब्दार्थम व्यक्ति ही व्रीयादि शब्द का अर्थ होता है आकृति वा अतः व्रीय शब्दों का अर्थ आकृति है ये विकल्प है क्रियान्वयात् व्यक्ति ही अनुवेदानम आकृत्या उपलक्षित है पूर्व पक्ष का है क्रिया के साथ अन्वय होता है व्यक्ति ही अतः व्यक्ति को ही शब्दार्थ माननी चाहिए और अन्वय की वेला में क्या करोगे आप आकृति के अंदर उसको प्रदर्शित कर लेना। तब सिद्धांत कहता नहीं नहीं, शक्ति ग्रहाद युक्ति आकृति अर्थ तो चिता, शक्ति ग्रह से और युक्ति से भी शब्द का अर्थ नाम ही होता है, व्यक्ति नहीं जाति होती है, यही बात सिद्ध होता है। अरे क्रिया पर्यावसान आया, क्रिया के साथ अन्वय करने के लिए उस समय आप उस जाति के द्वारा व्यक्ति का उपलब्ध कर देंगे, इस प्रकार से मीमांसा से निर्णय भी है। अतः वैदिक सिद्धांत बन गया लौकिक दृष्टिया व्यावहारिक दृष्टिया, जाति क्या है नित्य है, तद अभी जो शब्द है नाम है, अतः वह भी नित्य है। अनंतम वही नाम नित्यत्व में एवं अनंतम नाम, नाम की अनंतता क्या है, एक नाम की नित्य है, नाम का नित्यता को ही अनंतम शब्द से कहा जा रहा है। अनंत्यादिकृता उसी अनंतता नित्यता को अधिकृत करके अनंता विश्व देवा अनंतम एव सत्य लोकम जयती अनंत होता है विश्व देव देवता, और इसलिए वह अनंत रूपी लोकों को जीत जाता है। नाम अनंत अधिकृतान विश्वान देवान आत्मत्य, क्योंकि नाम की अनंतता के अधिकृत जो विश्वदेव देवता लोग हैं उनको स्व अभिन्न जो उपासना करता है आत्मत्य रूपेत्य तेन आनंद दर्शन तारस नित्य दर्शन के द्वारा अनंत में लोकम जीते नित्य लोकों को जीत जाता है। ये सब ब्रह्म त्याग स्थिति के पीछे दे रहा है, ब्रह्मास्मि दर्शन विश्वान देव आत्मत्य उपगम्य अनंतम लोकम जीती सिद्धानुवाद ब्रह्म विद्या स्तोत्रमिति अभिप्रेत्य अंतर्वाक्य आवदते आनंद पर समझ रहे। प्राप्ति कहाँ से आया है ना, वो विद्या की स्थिति के लिए कहा था।